प्रपंच मिथ्या है ऐसे सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण। चित्सुखाचार्य का अनुमान प्रारंभ हुआ, अयम पट एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी अंशित्वात् इतरांशीवत्। ये नहीं हुआ सामने आ जाए, जो पट जहाँ दिखता है वहीं उसका अभाव, तभी पट मिथ्या होगा। रज्जु में सर्प दिखता है, सर्प का अभाव है तो सर्प मिथ्या है। पट तंतु में दिखता है, इस तंतु में पट दिखता है, इसी तंतु में पट का अभाव हो तो पट मिथ्या है। इसी पट को छोड़कर बाकी जितने पट है, जितने सावयवी वस्तु है, कोई सावयवी वस्तु इस तंतु में नहीं है। तो अयम पट एत तंतुनिष्ठ, इस तंतु में इसका अभाव है। पट का यदि अभाव होगा तो अभाव कहाँ रहेगा तंतु में? एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव का प्रतीक कौन है? पट होगा यदि अभाव रहेगा। तो अयम पट एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी पट अंशित्वाद इतर अंशीवत, बाकी जितने सावय वस्तु सब का यहाँ अभाव है। यत्र यत्र अंशित्वं तत्र तत्र अत्यंत प्रतियोगित्वं एत तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्वं, इसी पट में भी अंशित्व है, एत तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व रहेगा तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। इसमें अंशित्व जो हेतु क्या है, सावयव तो अंशित्व, किंतु उसका अर्थ करना पड़ेगा एत तंतु उपादानकत्वं, इस तंतु जिसका उपादान कारण है। उपादान कारण कहेंगे तो तंतु में पटत्व जैसे रहता है, तंतु रूप तंतु का गंध तंतुत्व ये सब तंतु में रहते हैं, जो तंतु में समवाय समस्या रहता है सब मिथ्या हो जाएगा। ये तंतु उपा तंतुत्व नहीं होगा, तंतु रूप तंतु कर्म तंतु संयोग ये तंतु उपादानक है। ये तंतु उपादानकत्व हेतु करने से ये तंतु में जितने रहते सब मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। ये जो अनुमान था इसमें आगे आया है, पहले आया था तंतुपदम उपादान परम, स्वपादान निश्चय अत्यंत हुआ प्रतीत मिथ्या तो हुआ। ये सिद्ध करने पर पूर्व पक्ष ने कहा ये सत्प्रतिपक्ष अनुमान दिया, ननु अयम पट एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी न एत तंतु आरब्धत्वात् व्यतिकरण पटांतर्वत। हम कहते अयम पट एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी, और पूर्व पक्ष क्या कहता है अयम पट एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी न, तो साध्य का अभाव सिद्ध करता है, साध्याभाव साधक मेतंत्रीय सत्प्रतिपक्ष। एत तंतु आरब्धत्वात् ये पट तंतु आरब्ध है, ये पट तंतु से आरब्ध है, इसलिए इसी तंतु में उसका अभाव नहीं रहेगा। दृष्टांत कैसे मिलेगा? तंतु आरब्धत्व तो ये पट में है, तंतु संयोग तंतु रूपादि में भी तंतु आरब्धत्व है, किंतु तंतु उपादान को तो कह देंगे तो तंतु पट हो तंतु रूप हो तंतु संयोग हो सब पक्ष कोटि में आ गया। इसलिए दृष्टांत देंगे किसको? कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। क्यों? हेतु क्या? तंतु आरब्धत्व, तंतु आरब्धत्व इसी पट में है, तंतु संयोग में व्यत्रि की व्याप्ति दिया। व्यत्रि पटांतरवत, व्यत्रि की व्याप्ति जत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव। साध्य यत्र एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी न कहा गया, इसमें साध्य क्या पूर्व पक्षी व्याप्ति में एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व अभाव उस साध्य हुआ, हेतु एत तंतु आरब्धत्व व्यत्र की व्याप्ति होगी। यत्र एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व यत्र तत्र एत तंतु आरब्धत्व अभाव, अन्य पट में एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व रहता है, अन्य पट तंतु अभाव रहता है, वहाँ एत तंतु आरब्धत्व नहीं रहता, आरब्धत्व का अभाव रहता है। व्यक्ति की व्याप्ति बताओ, यत्र ये व्याप्ति जो पूर्व पक्षी का सत्प्रतिपक्ष अनुमान है, सिद्धांत अनुमान के विरुद्ध में उसी व्याप्ति में उपाधि देता है सिद्धांति, यहीं से चलेगा। यत्र एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व तत्र एत तंतु आरब्धत्व अभाव इति व्यतिरिक व्याप्तो एतनिष्ठ प्रागभावा प्रतियोगित्व से उपाधित्वेन प्रतिरोध से हीन बलत्वाद सिद्धांति कहता है। जो प्रतिरोध तुम्हारे अनुमान के द्वारा होता है तुम्हारा अनुमान हीन बल है, हीनम बलम यस्य। हीन बल क्यों है? क्योंकि उसमें तुम्हारे अनुमान में उपाधि है। तुम्हारे अनुमान जो व्यतिरिक अनुमान है, यत्र साध्याभाव तत्र हेतुभाव, यत्र एतंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रत्युत तत्र एतंत आरब्धत्वभाव, ये जो व्याप्ति में उपाधि है। क्या उपाधि है? एतनिष्ठ प्रागभावा प्रत्युत्व। उपाधि का लक्षण साध्य का व्यापक हो, साधन का अव्यापक हो। जैसे धूमवान बनने अनुमान करते, साध्य क्या है? धूम, धूमवान बने, धूम का व्यापक आर्द्रेन्द्र संयोग, साधन बनने का अव्यापक आर्द्रेन्द्र संयोग उपाधि। तो धूम साध्य है क्या? वन्नी के द्वारा धूम साध्य होगा? साध्य कहते हैं जो अनुमान करना चाहता है वो साध्य, इसे अभिमान करता है। तो साध्य तो न अभिमत है धूम, वन्नी के द्वारा धूम साध्य नहीं होता है, साध्य तो न अभिमत। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो व्यापक है उस लक्षण उपाधि का लक्षण में साध्य का व्यापक का था साध्य अथवा व्यापक तो न अभिमत। व्यतिरिक व्याप्ति में यत्र वन्य भाव तत्र धूमाभाव, उसमें व्यापक कौन है? धूमाभाव व्यापक। तो व्यापक का साध्य का व्यापक के स्थान पर क्या कहेंगे? व्यापक का व्यापक। उपाधि लक्षण में साध्य व्यापक तो कहा गया। साध्य शब्द का था व्यापक, साधन का था व्याप्य। तो क्या लक्षण करेंगे? व्यापक व्यापक सती व्याप्या व्यापकत्व, व्याप्य का अव्यापक होना चाहिए। यहाँ देखो घटाओ, व्यापक का व्यापक होना चाहिए। व्यापक क्या है? व्याप्ति सामने देखो, हाँ, एतत्तंत्र आरब्धत्व अभाव कहाँ है? अन्य पट में एतत्तंत्र आरब्धत्व अभाव सब पट में, अन्य पट में है, अंशी में। वहाँ एतंतुनिष्ठ, एतंतुनिष्ठ प्रागभाव प्रत्युत रहेगा। अन्य जितने पट है एतंतुनिष्ठ प्रागभाव का प्रत्युत बनेगा। इसी तंतु में ये पट का अवयव समझिए, तंतु है ये तंतु में इसी पट का प्रागभाव रह सकता है, उत्पत्ति भी पहले था। अन्य जितने पट आपके पास है कोई किसी पट का प्रागभाव इस तंतु में था? प्रागभाव तो ही होगा अपन जहाँ पट उत्पन्न होगा, इसी तंत्र में आपके पट उत्पन्न हुआ क्या? तो आप सबका पट का प्रागभाव इस तंत्र में था? नहीं था। तो एता तंतुनिष्ठ प्रागभाव का प्रतीय बनेगा कोई अंशी, अप्रतीय बनेगा। तो जहाँ साध्य है, साध्य क्या हुआ? एता तंतु आरब्धत्व अभाव कहाँ है? अन्य पट में। वहाँ उपाधि जो को रह गई, एता तंतुनिष्ठ प्रागभाव अप्रतियुत्व तो रह गया कहाँ रहा? अन्य पट में। अन्य पट में साध्य है, साध्य तब तो व्यापक है। व्यापक शब्द का था एतंतु आरब्ध तो अभाव, अन्य कोई भी पट एतंतु आरब्ध, आरब्ध तो का अभाव रह जाएगा कहाँ? सब अंश में। और हाँ उपाधि रह जाती है, उपाधि क्या है? एतंतुनिष्ठ प्रागभाव अप्रतियुत्व। प्रागभाव प्रतियुत्व जिस पट में आएगा, प्रागभाव प्रतियुत्व अन्य में आ गया, साध्य व्यापक उपाधि हो गई। और व्याप्य का व्यापक नहीं अव्यापक होना चाहिए। व्याप्य क्या है? तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युतम, एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युतम, किसी पट में एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युत रहे, इसी पट में एत तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युत कौन कहता है? सिद्धांति कहता है। वहाँ एत तंतु आरब्धत्व, एत तंतु आरब्धत्व अभाव रहेगा। एत तंतु आरब्धत्व ये पट एतंत्र आरब्ध है या नहीं? आरब्ध तो अभाव रहेगा। तो उपाधि क्या है? एतंतुनिष्ठ प्रागभाव अप्रतियुत्व, ये जो पट है इसमें एतंतुनिष्ठ प्रागभाव का प्रतियुत्व रहेगा या अप्रतियुत्व रहेगा? प्रतियुत्व रहेगा। उपाधि रहेगी? उपाधि नहीं रही, पक्ष में उपाधि नहीं रही। अच्छा साधन है या नहीं? व्याप्य है या नहीं? एतंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युत्व। अभी इसी पट में एतंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युत्व है अथवा नहीं है? सिद्धांति कहता है इसी पट में एतंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रत्युत्व है। पूर्व पिछी कहता है नहीं है। तो इसमें व्याप्य संदिग्ध है, पक्ष में व्याप्य संदिग्ध है। व्याप्य क्या है? एतत्तंदृष्ट तंथा प्रतियुक्त व्याप्य, इसी पट में संदिग्ध। अच्छा उपाधि एतत्तंतु निष्ठ प्रागभाव प्राग अप्रतियुत्व इसमें रहता है, उपाधि का अभाव निश्चित है, इसी पट में एतत्तंतुनिष्ठ प्रागभाव प्रत्युत्व अप्रत्युत्व नहीं है, तो उपाधि इसमें है, पट में उपाधि का अभाव निश्चित, उपाधि का अभाव निश्चित है। यदि वहाँ व्याप्य रह जाए, व्याप्य यदि रहे तो व्याप्य का वो व्यापक बनेगा अव्यापक बन जाएगा, व्याप्य रहे उपाधि नहीं रहे तो व्यापक का व्यापक नहीं बने अव्यापक बनेगा, यदि व्याप्य रहे। अच्छा यदि व्याप्य नहीं रहे तो वो व्यापक बनेगा, व्याप्य यदि यहाँ रहे तो व्याप उपाधि नहीं रहती है, व्याप्य रह गया उपाधि नहीं रहने से व्यापक वो व्यापक नहीं बने अव्यापक बनेगा, बनेगा ना नहीं, कौन उपाधि व्याप्य का अव्यापक। अच्छा यदि व्याप्य यहाँ नहीं रहे और उपाधि भी नहीं रहे तो व्यापक व्यापक बनेगा अव्यापक बनेगा निश्चित नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, व्याप्य का उपाधि व्यापक बनेगा या नहीं बनेगा निश्चित नहीं है, संदिग्ध है, संदिग्ध है ना नहीं। व्याप्य यदि उसमें रह जाए एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त रहेगा, सिद्धांत हम कहते रहेगा, हमारा अनुमान की तरह यदि रहेगा, व्याप्य रह गया उपाधि नहीं रही तो व्याप्य का व्यापक बनेगा उपाधि अव्यापक बन गया, व्याप्य का व्यापक बनेगा तभी ये रहने के बारे वो रहे तो व्यापक होगा, यदि ये रहा व्याप्य रहा और उपाधि नहीं रही तो इसका कभी व्यापक बन सकता है, तो अव्यापक बन जाएगा, अव्यापक बनेगा यदि व्याप्य पक्ष में रहे। हम तो मानते हैं व्याप्य इसमें है, एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त है, इसलिए उपाधि बन जाएगी, संदिग्ध उपाधि होगी पूर्व पक्षी के अनुसार, हमारे अनुसार निश्चित है क्या उपाधि होगी, एतत्तंतु आरब्धत्व न एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्राग, एतत्तंतुनिष्ठ प्राग अभाव प्रतियुक्त यदि आए, एतत्तंतु निष्ठ प्राग अभाव प्रतियुक्त उपाधि होगी। उपाधि होने से तुम्हारे अनुमान जो हमारे अनुमान का प्रतिरोध करता है हीन बल हो गया। एतत्तंतु आरब्धत्व अभाव व्यापक से एतत्तंतुनिष्ठ प्राग अभाव प्रतियुक्त से पक्षावृत्ते एतत्तंतु आरब्धत्व अभाव व्यापक, एतत्तंतु आरब्धत्व तुम्हारे हेतु का तुम्हारे अनुमान का साध हेतु ही, हेतु क्या है, एतत्तंतु आरब्धत्व उसका अभाव, एतत्तंतु आरब्धत्व का अभाव हो गया, क्या हो गया साध्याभाव, तुम्हारे अनुमान में हेतु का अभाव, एतत्तंतु आरब्धत्व अभाव, अयम पट एतत्तंतु सत्यंतः प्रतियोगी न एतत्तंतु आरब्धत्वात्, एतत्तंतु आरब्धत्व का अभाव हो गया हेतु अभाव, हेतु अभाव हो गया, हेतु क्या है, एतत्तंतु आरब्धत्व अभाव ये हेतु अभाव, मतलब हाँ हेतु अभाव हो गया व्यापक, साध्याभाव जहाँ हेतु अभाव, हेतु होता व्यापक, व्यापक का जो व्यापक हुआ उपाधि व्यापक का व्यापक हुआ ना नहीं, देखो ये दिखा है उपाधि है व्यापक का व्यापक, व्यापक क्या है व्यक्ति की व्याप्ति में अभाव उसका व्यापक उपाधि है, एतत्तंतुनिष्ठ प्रागभाव अप्रतियुत्व, व्यापक का जो व्यापक उपाधि हुई वो उपाधि पक्षावृत है, पक्ष में नहीं रहती उपाधि नहीं रहती, क्योंकि उपाधि एतत्तंतु निष्ठ प्रागभाव अप्रतियुत, ये तो प्रागभाव प्रतियुत रहता है तो उपाधि भी नहीं रहती, जो व्यापक का व्यापक हुआ वो पक्ष अवृत्ते है पक्ष में नहीं रहा, उपाधि पक्ष में नहीं रही किंतु जो व्याप्य है पक्ष वृत्तित्व संदिग्ध है, व्याप्य है ये तो तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुत पक्ष आगे दिया, पक्ष वृत्तिता संदेहमान, कौन संदेहमान, व्याप्य, व्याप्य कौन, एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुत्व, एतत्तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुत्व का वो व्यापक नहीं बनेगा क्योंकि उपाधि पक्ष में नहीं रहती और साधन व्याप्य उपाधि में है करके संदिग्ध, उपाधि यदि है और वो नहीं रहा तो व्यापक नहीं बनेगा अव्यापक बनेगा, तो साधन का अव्यापक हो गया। होने से क्या हुआ, तुम्हारे अनुमान में उपाधि है, उपाधि उनसे दुर्बल हो गया, हमारा अनुमान का विरोध नहीं कर सकता है। और दृश्यत्वादि अनुपपत्ति प्रतिकूल तर्क पराहतर वक्षमाणत्वाच, यदि ये प्रपंच पट मिथ्या नहीं होता तो दृश्यत्व अनुपपत्ति, प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् अनुकूल तर्क देंगे, यदि यदि वाणी न स्यात् तरि धूमपि न स्यात्, यदि पटो मिथ्या न स्यात् तद दृश्यम न स्यात्, तो दृश्यत्व अनुपपत्या पट मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा, ये आगे कहेंगे। प्रतिकूल तर्क दृश्यत्वादि अनुपपत्ति प्रतिकूल तर्क पराहतेर वक्षमाणत्वाच, जितने हेतु मिथ्यात्व अनुपत्या यदि वाणी न स्यात् तदि धूमपि न स्यात्, इसी पर क्या करेंगे, यत्र यदि मिथ्यात्व न स्याद तादृश्यत्व न स्याद जड़त्व न स्याद परिच्छन्नत्व न स्याद आद्यंतत्व न स्याद, ये सब अनुकूल तर्क आगे भी कहेंगे। हमारे अनुमान में अनुकूल तर्क है, तुम्हारे अनुमान में प्रतिकूल तर्क, यदि मिथ्या हो सत्य होता तो दृश्यत्व नहीं होना चाहिए। अतएव एतत्तंतु आरब्धत्व भी न उपाधि, पहले उपाधि क्या कहता है, एक तंतु अनार्थ ने अपने सिद्धांत अनुमान में पूर्व पीछे उपाधि कहेगा, हमारे अनुमान क्या उपाधि कहेगा, एक तंतु अनारब्ध तुम अयम पट एक तंतु निष्ठ अत्यंत प्रतियोगी अंशित्वाद इतरांशीवाद, वहाँ उपाधि का एक तंतु अनारब्ध तुम, जहाँ एक तंतु निष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व है कहाँ, दूसरे पट में है, वहाँ एक तंतु अनारब्ध तो है, साध्य का व्यापक हो गया अपने सिद्धांत अनुमान का, जहाँ दृश्यत्व है अंशित्व है, हाँ एक तंतु अनारब्ध तो नहीं, इसी पट में अंशित्व है, एक तंतु अनारब्ध तो नहीं है, तो साधन का अव्यापक बन गया, उपाधि होनी चाहिए सिद्धांत अनुमान है, सिद्धांत कहता हमारे अनुमान उपाधि नहीं, क्यों नहीं, यदि उपाधि करेंगे तो क्या करेंगे, उपाधि अभाव साध्य अभाव सिद्ध करना पक्ष में, जहाँ उपाधि होती है जैसे आर्द्रेन्द्र स्वयं उपाधि अयोलक धूम अभावान आर्द्रेन्द्र स्वयं अभावात्, उपाधि अभाव साध्य अभाव, क्योंकि साध्य का व्यापक उपाधि, साध्य का व्यापक यदि उपाधि, उपाधि नहीं रहने पर साध्य भी नहीं रहेगा, तो उपाधि व्यतिरेकण साध्य अभाव जो साधन करेंगे आगे दिया, उपाधि व्यतिरेकण साध्य व्यतिरिक साधन ही, उपाधि व्यतिरिक साध्य व्यतिरिक साधन करेंगे, उपाधि पूर्व पीछे क्या कहता है सिद्धांत अनुमान में, एक तंतु अनारब्धत्व उपाधि, उसका अभाव क्या होगा, एक तंतु अर्धत्व अनारब्धत्व है, एतत्तंतु आरब्धत्व, एतत्तंतु आरब्धत्व उपाधि हो, एतत्तंतु अनारब्धत्व का अभाव, एतत्तंतु आरब्धत्व जहाँ रहेगा वहाँ साध्य का अभाव रहेगा, एतत्तंतु अत्यंत प्रतित्व का अभाव रहेगा, ये जो सिद्ध करेंगे, देखो ये सो उपाधि का उसका पूर्व पीछे का अनुमान क्या था, अयम पट एतत्तंतु अत्यंत प्रतियोगी न एतत्तंतु आरब्धत्व, जो तुम्हारा अनुमान था यही अनुमान के द्वारा तुम सिद्ध करोगे, उपाधि के अभाव से साध्याभाव सिद्ध करेंगे, उपाधि क्या दिया पूर्व पीछे ने, एक तंतु अनार्थ तो उसका अभाव क्या होगा, एक तंतु तो हेतु बनाकर क्या सिद्ध करेगा, साध्य का अभाव, ये तो पूर्व पीछे अनुमान देखो, अयम पट एक तंतु निश्चंत प्रतियोगी न एक तत्व आरब्धत्वात् व्यतिरिक्त पटांतर बता, ये जो तुम उस अनुमान करोगे इस अनुमान में क्या दोष दिया सिद्धांत ने, सोपाधि का तंतनिष्ठ प्राग अभाव प्रतियोगित उपाधि दिया, उपाधि दिया ना एक, इसलिए तुम जो सिद्ध करोगे साध्या व्यतिरिक साधने सो उपाधि तत्व से उक्तत्व कहाँ कहा गया, अभी अभी जो उपाधि कहा पूर्व पक्षी के अनुमान में यही व्यतिरिक व्यापति में उपाधि दिया, तुम सिद्ध करोगे एतंतु आरब्ध तो हेतु के द्वारा हमारे साध्य का अभाव, तो साध्याभाव सिद्ध करें तो उपाधि अभी बता दिया। अच्छा ये भी कहेंगे अव्यापवृत्ति संयोग अभिप्रमा में, इसी तंतु में तंतु संयोग रहता है, तंतु संयोग का अभाव भी रहेगा नहीं, तंतु संयोग रहता है तंतु संयोग का अभाव भी रहता है, तो तंतु संयोग अभाव तंतु संयोग एक तंतु आरब्ध है अर्ध है ना नहीं, एक तंतु आरब्ध होने पर भी एक तंतु निश्चय अत्यंत का प्रतियोगी है नहीं, तंतु उसका अभाव रहा, इसलिए जो आपने अनुमान किया था उसमें व्यभिचार है, देखो हेतु क्या है, एक तंतु आरब्धत्व हेतु ये तंतु संयोग में एक तंतु आरब्धत्व है नहीं है, और उसमें एक तंतु अत्यंत प्रतियोगित रहता है नहीं, तो उसका अभाव तुम सिद्ध करना चाहते हो तो क्या होगा, हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो व्यभिचार हो गया। अव्यापवृत्ति संयोग अव्यपक में तत्र व्यभिचारा च। अतएव यत्र एतंतुनि सत्यंता भाव प्रत्युगित्वं तत्र एतंतु अनारद्धत्वमिति न साध्य व्यापकता ग्रहोपि। ये जो साध्य व्यापक उपाधि में सिद्ध करेंगे जहाँ एतंतुनि सत्यंता प्रत्युगित्वं साध्य तत्र एतंतु अनारब्धत्वं जो उपाधि तुम दोगे हमारे अनुमान में तुम उपाधि दोगे एतंतु अनारब्धत्वं जो उपाधि दोगे साध्य का व्यापक होना चाहिए। हमारे साध्य एत तंतु निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियुक्तम जहाँ रहता है तंतु समय में रहेगा ना नहीं इस तंतु के समय में एत तंतु निष्ठा अत्यंत प्रतियुक्त रहता है साध्य रह गया वहाँ एत तंतु अनारब्ध तो रहेगा। ये तंतु संयोग तंतु अनारब्ध है तो क्या हुआ साध्य का व्यापक बना उपाधि तुम्हारी जो उपाधि साध्य व्यापक नहीं हुई इसलिए क्या हुआ एत तंतु अनारब्ध अनारब्धत्वमिति साध्य व्यापकता ग्रह भी न तत्र व्यभिचार तत्र मतलब कहाँ तंतु संयोग में तंतु संयम में क्या रहा एक तंतु निष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त रहा हमारा साध्य रहा किंतु तुम्हारी उपाधि नहीं रहती उपाधि क्या है एक तंतु अनारब्ध तो नहीं होता तंतु आरब्ध है यदि सर्व अनबद्धम का निर्दुष्टम है। एवं च आगे कहते विमतम ज्ञान व्यतिरेकण असत घटपटादि कोई भी हो प्रपंच ज्ञान व्यतिरेकण असत ज्ञान व्यतिरेकण उसकी सत्ता ही नहीं ज्ञान व्यतिरिक्त अनुपलभ्य मानवात क्योंकि ज्ञान के बिना घटपटादि की उपलब्धि होती जब घट दिखता है तो ज्ञान अवश्य है ज्ञान के बिना उपलब्धि नहीं होती। स्वप्नादिवत जैसे स्वप्न ज्ञान व्यतिरिक्त उपलब्धि नहीं होती तो ज्ञान व्यतिरिक्त स्वप्न में कोई सत्ता ही नहीं। ये अनुमान भी प्रपंच में कोई भी पदार्थ हो ज्ञान व्यतिरिक्त अनुपलभ्य मानव हेतु के द्वारा ज्ञान व्यतिरिक्त है ही नहीं। जैसे स्वप्न में ज्ञान ही है विषय नहीं जागृत काल में भी ज्ञान व्यतिरेकण वस्तु है ही नहीं। ये विद्यासागर उत्तम अपि साधु आनंदपूर्ण उनका नाम है आनंदपूर्ण विद्यासागर न्यायचंद्रिका ग्रंथ है न्यायचंद्रिका की व्याख्या न्याय प्रकाशिका स्वरूपानंद प्रणीत है तो उसमें कहा गया विद्यासागर उत्तम अनुमान ज्ञान व्यतिरेकण असत्व उक्त मिथ्यात्व अन्यतमत्व साध्य अन्यतमत्व जो है अन्यतम वत्वम चाहिए बनाए होगा अन्यतम वत्वम ज्ञान व्यतिरिक्त असत्व क्या चीज है। ज्ञान व्यतिरिक्त असत्व कहेंगे तो जो मिथ्यात्व का पांच लक्षण का कोई है मिथ्यात्व अन्यतम वत्वम अन्यतम मिथ्यात्व ज्ञान व्यतिरिक्त असत्व ज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं ज्ञान से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं मतलब मिथ्या है मिथ्या का पांच लक्षण कोई हो जाएगा। ज्ञान व्यतिरिक्त अनुपलभ्यमानत्व का क्या अर्थ है ज्ञान व्यतिरिक्त अनुपलभ्य मान तो ज्ञान होने पर ही उसकी उपलब्धि होगी। कौन सा ज्ञान है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान तो हमेशा ही है तो ज्ञान व्यतिरिक्त के शुद्ध ब्रह्म का अभाव कैसे होगा तो चिदाभास से सत्य भी उपलभ्य मान तो चिदाभास होने पर ही उपलब्ध होगा सीधा चिदाभास से सत्य वो चिदाभास की ना उपलब्ध नहीं होता है चिदाभास से सत्य उपलब्ध जो चैत्य स्वप्रकाश अन्यत्व उसका अर्थ एक ब्रह्म है वो चिदाभास सत्य उपलभ्य माने तो नहीं चिदाभास नहीं होने पर भी यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है और बाकी है स्वप्रकाश से अन्य जितने ज्ञान व्यतिरिक्त असत्व का अर्थ स्वप्रकाश अन्यत्व ज्ञान व्यतिरिक्त अनुपलभ्य मानत्व का अर्थ ज्ञान के बिना उसकी उपलब्धि नहीं होती ज्ञान वृत्ति ज्ञान के बिना चिदाभास के बिना उपलब्धि नहीं होती अर्थात स्वप्रकाश से अन्य है इति न किंचित अनुपन्न कोई दोष नहीं है। एवं अन्यषामपि प्रयोगा यथायोगम उपपादनीय अन्य के अनुमान की जिस प्रकार संभव है सो प्रतिपादन करना इति शिवम इसे कह करके अंशित हेतु का समर्थन कर दिया। आगे जितने हेतु पहले दिया था सिद्धांत ने प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद जड़त्वाद परिचिन्नत्वाद आद्यंतत्वाद सब हेतु में सोपाधिकत्व दोष देता है पूर्वपक्षी न्यायमूर्ति का ने दिया था उसी का विचार करना इसमें कोई उपाधि नहीं है। ननु दृश्यत्वादि हेतव सोपाधिका दृश्यत्वादि जितने हेतु आपने दिया प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए सब सोपाधिक उपाधिना स्ववर्तन्ते इति सोपाधिका हेतव तथा ही स्वबाधका अभिमता अबाध्य दोष प्रयुक्त भानत्व एक उपाधि स्वबाधका अबाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व विषयत्व विपक्षाद व्यावृतम समव्याप्तम अतएव व्यतिरिक व्याप्तिमत उपाधि चेतन ये उपाधि के दिया स्वबाधक अभिमत अबाध्य दोष प्रत भानत्वम ये दृश्यत्व है उपाधि ये दृश्यत्व हेतु उपाधि उपाधि हेतु उसमें उपाधि क्या है ये उपाधि स्व जैसे सुक्ति में रजत का भ्रम होता है सुक्ति रजत इदम रजत भ्रम ज्ञान हुआ ये भ्रम ज्ञान का बाधक स्वबाधक अभिमत ये माध्व मत क्या मानते हैं जो सुक्ति में रजत का भ्रम रज में सर्प का भान होता है वेदांति हम तो कहते हैं अनिर्वचनीय कहते असत अलिक अलिक सर्प का भान होता है जैसे बौद्ध शून्य बत कहते तुच्छ सर्प दिखता है हम कहते हैं अनिर्वचन सर्प उत्पन्न होता है वो अलिक का भान होता है अलिक सर्प का यदि भान हुआ भ्रम काल में इदम रजतम ज्ञान हो गया अयम इम रज्जु ज्ञान हो गया तो अलिक तुच्छ का बाध होगा बाध होता है अभाव निश्चय जो तुच्छ वस्तु अलिक है उसका अभाव निश्चय होगा उसका भाव नहीं अभावी नहीं इसलिए वहाँ बाध नहीं मानते माध्यम मत के अनुसार बाध नहीं होता है हम मानते बाध इसे वो कहते बाधक अभिमत तुम अभिमान करते हो कि इदम यम सुक्ति इस ज्ञान से रजत का बाध हुआ तो इदम रजत ज्ञान हुआ स्वबाधक तेन अभिमतम स्वय सर्प रजत मिथ्या वस्तु मिथ्या वस्तु का बाधकत्व अभिमत कौन हुआ यम सुक्ति रीति ज्ञान या रज्जु ज्ञान वो जो रज्जु ज्ञान सुक्ति ज्ञान है स्वयं बाध्य होता है ज्ञान ज्ञान के द्वारा अज्ञान बाध होगा भ्रम बाध होगा स्वयं ज्ञान बाध्य नहीं होता है स्वबाधक अभिमत अबाध्य नहीं ज्ञान है लेना दोष जो दोष के कारण सुक्ति में रजत ज्ञान हुआ था रज में सर्प ज्ञान हुआ तो दोष से रज्जु ज्ञान हो जाने पर दोष का बाध हो जाएगा चाकच के दोष है चक्षु में दोष है दोष के कारण सुक्ति में रजत ज्ञान हुआ था रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ था जो रज्जु को हम देख लेंगे चक्षु दोष नष्ट हो जाएगा अंधकार नष्ट हो जाएगा अंधकार के कारण कभी रज्जु में सर्प भ्रम हुआ रज्जु को देख लिया तो अंधकार का नाश होता है क्या चक्षु दोष अच्छा रजत ज्ञान हुआ था राग के कारण देख लिया ये सुक्ति रजत नहीं तो राग नष्ट हो जाता है रजत में राग रहता है तो दोष क्या हुआ बाधक ज्ञान के द्वारा बाध्य नहीं होता है दोष बाध्य होता है तो स्वबाधक अभिमत हो गया रज अधिष्ठान ज्ञान सुक्तिरियम रजुरियम ज्ञान हो गया उसके द्वारा बाध्य होता है दोष अबाध्य होता है अबाध्य जो दोष हुआ दोष प्रयुक्तम भानम यस्य सर्पस्य रजतस्य सर्प का भान रजत का भान दोष प्रयुक्त है ना नहीं दोष प्रयुक्त भानत्वम किस में रहा सूत्र जाति मिथ्या वस्तु में रहा मिथ्या वस्तु में स्वबाधक अभिमत अबाध्य दोष प्रयुक्त भानत्व रहा इसमें हम जो दृष्टांत देते हैं दृश्यत्व के द्वारा रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य के दृष्टांत देते हैं दृष्टांत में मिथ्यात्व सिद्ध है सर्प में मिथ्यात्व मानते हैं और वहाँ उपाधि भी रही स्वबाधक अभिमत अबाध्य दोष प्रयुक्त भानत्व उपाधि रह गई। अच्छा जहाँ प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे पक्ष में दृश्यत्व तो है साधन रहा वहाँ उपाधि रहते नहीं देखो प्रपंच का जो बाधक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान जो हो गया बाधक अभिमत हुआ उसके द्वारा अबाध्य प्रपंच का भान होता है दोष के कारण किस दोष के कारण अविद्या अविद्या दोष प्रपंच का बाधक ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान उसी ज्ञान से अविद्या दोष बाध्य होता है अबाध्य होता है अविद्या दोष बाधित हो जाएगा नहीं है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो अविद्या रूप दोष है अविद्या रूप दोष रहता है नष्ट होता है नष्ट हो गया तो बाध्य हुआ अबाध्य हुआ देखो उपाधि में क्या दिया स्वबाधक अभिमत अबाध्य जो दोष अविद्या अबाध्य दोष है बाध्य दोष हुआ बाध्य हो अबाध्य दोष प्रयुक्त भान तो प्रपंच में आएगा प्रपंच में स्वबाधक अभिमत बाध्य अविद्या दोष प्रयुक्त भानत्व तो है किंतु उपाधि स्वबाधक अभिमत अबाध्य दोष प्रयुक्त भानत्व प्रपंच में नहीं नहीं रहने से क्या हुआ पक्ष में प्रपंच में हेतु तो है साधन तो है उपाधि नहीं रही तो साधन का अव्यापक हुआ और व्यापक हुआ दृष्टान्त में रजत में सूत्र रजत में साध्य मिथ्या तो है और उपाधि भी, क्योंकि वहाँ दोष है चाकचिक्य रागादि दोष जो अधिष्ठान साक्षात्कार से बाधित तो नहीं होता है। तो उपाधि हो गई, क्या उपाधि हुई, स्वबाध का अभिमत अबाध्य दोष प्रतभानत्वम, ये उपाधि कौन देता है, पूर्व पीछे देता है सिद्धांत अनुमान में, एक उपाधि होगी। और दूसरा है स्वबाध का अबाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व विषयत्व, स्वबाध का अबाध्य, स्वबाधक सर्प का बाधक जो ज्ञान, सर्प का बाध ज्ञान रज ज्ञान है, रजत का बाध ज्ञान रज ज्ञान, रज ज्ञान अपने द्वारा बाध्य होता है, रजु ज्ञान स्वयं अपने बाध्य होता है, अबाध्य है स्वयं बाधक है। देखो स्वबाधकम यद बाध्यम और बाधकम, अबाध्य जो बाधक स्वबाधक का अबाध्य जो बाधक, स्वबाधक से अबाध्य ऐसा जो बाधक है, नेदम रजतम यम सुक्ति तम प्रति निषेधत्व विषय तो किस में आएगा, श्रुति में या रजत में, नेदम रजतम ये निषेधत्व विषय किस में आएगा, रजत में, ने निषेधत्व विषय तम नेदम रजतम, तो रजत में निषेधत्व विषय तो आया, तो स्वबाधक अबाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व विषयत्वम ये उपाधि है। मिथ्या दृष्टान्त में रजत में घट गया प्रपंच, मिथ्या तो साध्य रजत में है, वहाँ उपाधि रखी स्वबाधक अबाध्य जो बाधक है नेदम रजत ज्ञान सुक्तिरियम, उसका निषेधत्व विषयत्व रजत में है, तो रजत मिथ्या में साध्य रह गया, उपाधि भी रह गई, साध्य व्यापक हो गया। प्रपंच में साधन तो है दृश्य तो हेतु है किंतु उपाधि है नहीं। देखो प्रपंच का बाधक जो ज्ञान है, प्रपंच का बाधक ज्ञान क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जो बाधक है वो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद स्वयं बाधित तो हो जाता है, रहता है बाधित तो रहेगा, ब्रह्माकार वृत्ति रह जाएगी, कत्क रज दृष्टान से नष्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, बाधक से बाध्य हो गया, सब बाधक से अबाध्य नहीं बाध्य हो गया, अबाध्य बाधक नहीं रहा, तो उसके प्रति निषेधत्व विषय तो नहीं आएगा, प्रपंच में नहीं आएगा, नहीं से क्या हो, उपाधि नहीं रही, साधन रहा उपाधि नहीं रहने से उपाधि व्यापक, साधन का अव्यापक, अव्यापक कौन हुआ, उपाधि स्वबाधक अबाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व विषयत्वम वा, ये दूसरा उपाधि हुई। ये जो उपाधि दोनों है विपक्षादि व्यावृतम, विपक्ष कौन होगा, जो हम मिथ्या तो सिद्ध करते हैं, मिथ्या तो जहाँ नहीं रहेगा उसको विपक्ष कहेंगे, मिथ्या तो कहाँ नहीं रहता, ब्रह्म में नहीं रहता है, तुच्छ में नहीं रहता है, तो ये जो उपाधि है ना तो ब्रह्म में है ना तो तुच्छ में है, सब क्योंकि अबाध्य दोष प्रयुक्त भानत्व, दोष प्रयुक्त भानत्व ब्रह्म में नहीं आएगा, तुच्छ में, तुच्छ का भान होता ही नहीं, और निषेधत्व विषयत्व, ब्रह्म का निषेधत्व विषय नहीं होता है, तुच्छ का भी निषेधत्व विषय तो नहीं, तो विपक्षात व्यावृत हुआ, विपक्ष में नहीं रहने से क्या हुआ, समव्यापक हो गया, विपक्ष में नहीं रहने से समान हो गया, समव्यापक, साध्य जहाँ रहेगा वहाँ रहेगा, विपक्ष में साध्य नहीं रहा उपाधि नहीं रही, उपाधि नहीं साध्य नहीं साध्य तो समव्यापक उपाधि हो गई। अतएव व्यतिरिक व्याप्तिमत उपाधि, व्यतिरिक व्याप्तिमत यहाँ समव्याप्तत्वादेव, अतएव क्या था समव्याप्तत्वाद, समव्याप्तत्वाद व्यतिरिक व्याप्तिमत उपाधि, उपाधि में साध्य व्यापकत्व होना चाहिए, ये हो गया अन्य व्याप्ति, और व्यतिर्व्याप्ति कैसे, यत्र उपाधि अभाव तत्र साध्य अभाव, ऐसी चाहिए समव्यापक होने से साध्य का समव्यापक उपाधि ऐसा के मत है, यत्र साध्यम तत्र उपाधि, यत्र उपाधि नास्ति तत्र साध्य नास्ति, अतः व्यतिरिक व्याप्तिमत उपाधि थी चेत न, इसमें दृष्टांत देते थे या तो इसमें दे देंगे, आगे बताएंगे, ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्य देहात्मे के मिथ्याभूते साध्या व्यापकत्वात्, जो देहात्मे के अहम मनुष्य ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्य है, अन्य किसी द्वारा बाध्य नहीं होता है, मिथ्या होने पर भी साध्या व्यापकत्व, साध्य वहाँ रहा मिथ्या तो है, देहात्मे के जो है मिथ्या है किंतु वहाँ उपाधि नहीं रहेगी, उपाधि जो पूर्व पीछे ने कहा था स्वबाधक अबाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व विषय तम एक है, पहला त्या अभिमत अबाध्य दोष प्रतिभानतम, अबाध्य दोष प्रतिभान तो उसमें नहीं रहता है, ब्रह्म ज्ञान होने पर अविद्या रूप दोष हो गया, अविद्या जब तक है देहात्मिक अध्यास होगा, और स्वबाधक अभिमत अबाध्य दोष भाविद्या बाध्य हो गया तो उपाधि नहीं रही। कहाँ देहात्मिके में, जैसे प्रपंच में ऐसे देहात्मिके में अविद्या प्रवृत्त भान तो रहा, तो रज सर्प सुति रजत में तो उपाधि रहने से साध्य व्यापक बता दिया था, किंतु देहात्मिके भी मिथ्या निश्चित है, उसमें साध्य रहने पर मिथ्या तो रहने पर भी उपाधि नहीं रहने से साध्य का व्यापक नहीं होगा, साध्य व्यापक नहीं होगा से उपाधि नहीं बनेगी।